أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن الله لا يغير ما بأنفسهم بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قرآن عظيم الشان دل منزل كتاب ودا سے دور کی چاہے دور کے ہر قسم فتنے او فسادنا او شرون او دنیا ٹولا تیاروا او قسم قسم جہالتن او دے انسان او دے جانور جن او شانتی او سنگ چی زنگلی جانور خپل ژوند تیری بغیر د اصولو نه بغیر د قاعدې او ضابطې نه او د خپل ژوند په مقصد او نتیجه باندې نه دی خبر. دغسې انسانانو ژوند تیری د دنیا کې څو اصول یې نه اوس قانون یې نه سخاص نتیجہ و سمارا نوا نو پوا چل اللہ رب العزت سلپ ادا کری او نیخ پل رب پی جندلے ہو نو قرآن اللہ داسی و عظیم الشان ہدایت نام نازل کرا چاہا معاشرہ سما کرا اگر تیاری دو کفر او شرک او دو جہالت تیاری رکڑی اگر خلق کی صحیح انسانیت راوستو او صحیح اسلام او پخپلا داغی ہدایت سکے چیز نور مخلوق دو پارا دو ہدایت قابل جوڑ شو چیز دنیا تے دا اللہ دین رسو او دنیا دا اللہ دو قرآن نا رنا کڑا پلگ وقت کی پلگ زمانہ کی داغی وجہ داو چی داغی خلقو صحیح محنتو کو ریر اخلاص نے کارواغستو او جسنگو تا اللہ ویلو اغوادی پورکڑی اللہ غیل پا خپل عمل کی ډیر خیر او برکت واچو. دنیا کی چې فساد او فتنه ده هغه څلور قسمه ده. یو ته فساد او فتنه ده عقیدی ویل شي چې د مخلوق عقیده صحیح نه وي او خپل رب یې نه پیژندلې تخپل ربا صفتنا و قدرتنا اگر بل چاہتا ہوا لکڑی دا مخلوقنا امید ساتی دا خیر او دا شر دا نفع او دا نقصان دا مخلوقنا یرکی دا دا عقیدی خرابی او فسادی او دویم فساد دا عمل چس عمل کئی سا عبادت کئی دین نه خبر چې د عبادت او عمل مونږه د چا په طریقه باندې کوو د چا په قدم باندې روان یو مخکې مونږ ته چا نقشې خدا چې دا غینه به یو په لابل په لنکیږو دین نه خبر خبر لګیای عمل کوي عمل کوي او د نیتی چیر الله مونږ له پدې باندې جر او ثواب راکوي دا ډېر لوی نقصان دی په عمل کې الله پیغمبران دې پر راځي کلیو چې وی ولوم به خبره ده الله کولا اځمه ما خبره به خپل کولا نو هر پیغمبر باړوم به خپل قوم ته دا دعوت پېښ کاو چې فتق الله واتیعون الله نو یریګه اول عقیده صحیح کې د خپل زړونو نه د مخلوق یره وباسه صرف د الله نه یره کوي دا غنو امید ساتي اځه مدار چې زس کوم نه وکوي واتیعون ما ته ګوره چې زس څنګه عمل کوم څنګه عبادت کوم نا قصی تاسو کوئے او درم فساد و فتنه دا معاشری وا چه معاشره دا خلق و جون دا خلق و داسی و غلط حصول باندی بنائی چه غطا انسانی طریقی خلق و ذان نجوڑی کری غریبان دی خپل ژوند تیری ترې زم نوم دی رسم او ریواج که غم کوي که حاضر کوي که نور دنیا کې داسې اختر او شو قدر کوي نور پروګرامونه کوي نو ټول پرسم او ریواج باندې کوي چ وخت نوم ضایع کړي مالونو هم صرف کړي بے ضایع او الټه پاغي باندې عذاب جوړيږي نه دا د معاشري فساد ته او سلورم د فساد د معاملاتو چې انسان دنیا کې خامخا ژوند تیری نو سبقې کنا د رزق لپاره بس طریقه ګوري سلار بګوري چل آغی دا پار دیر دروازی کلوکڑی که تجارت تے کنمت دوری دا کنو کری دا او که زراعات او زمیداری دا دا ټول دا رزق دروازی دی او دیتا معاملات ہوئی دا معاملات دا خلق ټول غلطو ذکر پاگی که دا حلال او دا حرام و تمیز نو چې شه د څنګه واغستو څنګه دې خرڅ کو لګیاو بس خرڅ ولا وصل وکول او د دې تاسو ته په خپلون کو نو ته بلچا ویلو چې دا بیا او دا سودا او دا معاملې صحیح نه ده چې ته او شي خرڅه پچا باندې او هغه کې عیب نو عیب و تاونخه مزدغه سي دوکور کې غسړی جا مزابه حرام شو ساره زقوم حرام شو غلذي مسلمان له دوکور کړه عیب و تا خای کنه دغه سي سو کې خرسي نو سو غندونه کوي قسمونه کوي او شی پاغه باندې ځای کې سوګندونو باندې په دروغو باندې چې په زور مې غست دي یا زور یې پیراله راکولي دروغ وي نو ځان له امر زه حرام کا چې مسلمان سره ظلم زیاتې وکړ کله به عدل بدل کاو چې اوس غنم واخلاو بیا و جوار چې راورسې نو مالابا د دې په یواز کې راکې دا حرام وا زګدې کې نیټه رااله او چې عدل بدل کاری نو هغه کې بنېټه نه تبا غنم ورکی او بتال جوار در کی پا غزے بار زور اوک دن ایٹا چی پکرال داو حرام شو پدی نپوی در پد لگیاو کل بے پیسی ورکری دی وخنا چی دا لزر روپے وخلا او چی جوار رو رسی نمال با سور جوار راکے وی چی اغا وقت سنرخی نو نو دا حرام شو خلی حرام شو زکا پتاونه لگی دا دین کی خورانا دا دین کی خو جہالت نشتا دین کی خو خکار خبر دا دو اس نو سرن اور خوکا چکار سنگی خو زما استاوا پزر رو پیمانی بس چیزی لسو داروار سکی کی نمال برا کی دو اس نو سنرخ کے اخل کو پخواوی چی روزی نرخو چی اگا وقت سنرخی نو ٹولر سے حرام کا دا سی دیر دایا و ندا طول معاملات خراب طول معاملات دا سلور وارا سیدونا ولی بربادو عقیدہ عمال معاشرہ معاملات دا ذکر جی قرآن نو دار سو قرآن کی دی چی دا قرآن دیوئی نو اگر کتو وڑو کے لکدو زبیر پشانتی چنن داو ختم کنا پر لیمن دیئے دیکھنا چھ دی قرآن ذکر اس تو پتر جمع باندی تدب عقیدہم سیشی ادب عملہم سیشی ادب معاشرہم سیشی ادب معاملاتہم سیشی دی قرآن چھ منگا وائیو کنا کپر اوجکیو کپر اوجکی نور سرو ورسرو مسائلوں بیانو کنا دا سی قرآن خنوائیو لکھ دی پخوانو مسائل و سروم بیانی نو دی که هر خبر اشتا دی وچه انسان پاگی پویشی نو جون یہ سیشی ٹول کارون یہ سیشی داگی پتنو پسادنو دی جہالتن نبچی کنخا نو قرآن دا دید پاروائیو چه دا منگ دا ٹول معاملات او ٹول کارو بارون سیشی امنگ دا حرام نبچیو اور ټول لمخ کې خو عبادت تي کنه عبادت ګډوډ دي دا ټول د دیو جن چې قران کې ان دی ویلي چې نه دی ویلي نو سره غمشتا چرما زمون زکه چې دا څنګه نه بس یو خدای ته دی قبولي تلواری ښا تدینا ندی خبر چی دی ماندکی خوٹیر پرزی دی پرزی وڑی وڑی پرزی دی وڑی وڑی پرزی دی نو کاغستان الوان دی رستو شی اگرد وڈ شی نس من دیوشو کونشو دینا سوک ندی خبر پیر کم اغبت خبری چی قرآن تناس دی خواه کستانه پر ډکو رکاتونو کې صورت پاتې شو قل هو کنه سبقه یا پاتې شو رکاتونو کې قل هو وي وسره سرلور واړه رکاتونو دې ډکلو نون دې څنګه شو او یا داسې وکړو چې په روکو کې او په سجده کې تسبیحات نه وي څو نور څه فکر راوستي وي نو سر راټیټ شوي خو سبحان ربی العظیم دی نه وي سجده کې سبحان ربی العلی نه وي نو څنګه مون جوش کنه څه نقصان پکې راغی کنه یا په امام پسې ولاړ وي او تلوار ګرن دیو نو تا و درې پوره نکړو او به الله اکبر او شک دې پیدا کړ او موږ دې شو کو نه شو یا په قاعده ناسوي نو تا ولا تر عبد رسوله پورې اللهم صل کې لګیاوي اوغ به السلام علیکم سلام به وګرځاو نو مونږ دې وشه کون شو زمره خدان خبرو الغواړي دې خپل مانځنه کړه په دې باریکات باندېن پوکول غواړي کړه او په دې والے پويږي چې قران تکې نه بس دار څه پکې راځي غټي پرزې وړې پرزې هر څه پکې راځي دا خو زمونږ د عبادت حال دی ها دا سنور ډېر افعال دي او اعمال دي په دې منځونو کې چې انسان ته شک پیدا شي کنه نبی علیہ السلام دا غي اسانه طریقه هولي وکنه چې کله دې باندې کې شک پیدا شو نبات چې عبد الرسول اخر کې دی وینو سلام ګرځاو یو پلاو د سجده یو کا نو استاد هغه شک دا کفاره شو کسه غلطي به کراغلی زیاتې راغلی یو مکنې راغلی یو چې ته په لومبې ته دا باندې ناسوې په دویم رکعت باندې عبد الرسول پور ویل پکاري کنا نو تاوي چې اللهم بیا زر پاسې نو په دې باندې سجده صحو لازميږي کنه لازم یا اللهم صلی دا دی نو اوس به تر اخر کې دوه سجدې کوي ځکه چې حد نه واوړې دي کنه ها حد خو تر دغه ځای پورې چې عبد او رسول او تور واوړې دي مخامخا برود تو سجده صحوه کئی کهو دی نکلنو پیاو مندرا گرده او نشو وچه دمونگا عبادات و دمونگا منتونه دا سی چیغی بای دمونگا دلو تسلی حاصل نکی نو نور بس چلکو دوی مدار چې په دې ژوند کې په انسان باندې ډېر زیات مشکلات امتحانات مصیبتونه کاغه مرزونی او کنور په خپل بدن کې او په اولاد کې او په مال کې الله رب العزت وای دا به زه امتحان کوم په تاسو باندې زه به تاسو باندې امتحان کوم او دې امتحان کې د الله حکمت څه ده حکمت دا ده چې کو صبر دی وکړه نو په دغه د اجر او ثواب کچ میچ نشته کچ میچ لکه هر چاله چې الله د عمل بدل ورکوي نو په کچ میچ به ورکوي چې او په لاسو یو پسلو یو په وسوا چې څومره ستاسو په عمل کې اخلاص وو څومره الله تعالی زیادت کوي زیادت کوي زیادت کوي وسوا سوار لسو کنه تر صبر مقام کنه او کبي صبر دې وکړ نو ګناګار بشي راګیر بشي بس الله د قهر او د غضب لایق بشي بس کبي صبر دې وکړه صبر او بی صبری ستوئی ام دغی توئی معمولی چه نبی علیہ السلام وی چه مسلمان تا پدی دنیا کی معمولی تکلیف رسید ندا مصیبت تے ندی دیوئی چه انا لیللہ و انا الیہ راجعون دا صبر کلمہ دا کاز غیمات شو نوم دی وی چین نا لله و انا الیه راجعون کپلار کې ټکر اواله نوم دی وی چین نا لله و انا الیه راجعون کرونا ملشوا نوم دی وی چین نا لله و انا الیه راجعون دا صبر کلمه ده نو بس د الله په خاطر چې هر څو له ورکی په دې باندې چې هغه رضا کی کنه دا خو آسان مصیبت نه دی خو آسان دی خو په دې ګران دی چې بندتا دغه وخت کې دا سوچ نه وي چې وای کنه دا سوچ نه دی نو ور ډیر لوی غنیمت نه فوت شو دویم دا ده چې یو بل سره د دنیا په دې ژوند کې یو بل سره روزګار چې څه ته وي روزګار هر څوک پیژني پیژني خو لکه عمل خو بنشته که نه ته ښه په لیکلو نه کوي چې ته په ګاډي ولیکې چې روزګار درځې دپاره دی انور دې په عمل نه وي روزګار دا چې تا ته د مسلمان د لاس نه څه تکلیف او څه نقصان او څه ضرر ورسېدو نو صبر کوا او زړه کې دا امر راولخا چې کارنګي خدا به څه زو باسمه څنګه به څه باس هغه هم د الله باندې هغه تاسو رکې دی چې بدل او پعینات نه کړی او ضرورت به او انسان مجبور دی کنه نو ته صبر نه کار واخلا دی کې به ډیر لوی خیر شه صبر نه کار ستا په مال قبضه کړی دا ستا په ځمکه قبضه کړی دا ستا په کور قبضه کړی دا صبر کوا خدای ته اوس پاره امون با ته یو آیات خو نو هغه وایا سورۃ آل عمران 26 نمبر آیات ته یقینو کچی الله به تعالی داسې پاسانه باندې در کی استغه مسله به حل کی چې هم بتا خپل امانت مې لوشي او هم بس خپل رور سره رور ولی مضبوطه پاتې شي جنگ او جګړه او دښمنۍ او پکران شي ولیکن په دې شرط چې صبر کوي کنه صبر څوک کوي دا څومره چې قتلونه کوي په ملکونو کې پکلو کې ناولې او څوک وجني خپل خپل خلق خپل رونه خپل ترونه خپل ادا په دې څونو باندې دا ځکه چې صبر پکې نه شي او الله رب العزت وی چې صبر کوي وین تصبروا وتتقوا که صبر او مکو او ځان هم بچ کړه شیطان دا خو هغه تاسو جنگي او بل سره کنه دغه سې روزګار نه وي خپل کور کې مصیبت راشي تکلیف راشي نو صبر پاره پکار دی او صبر وخت کم دی نو زنانه وا قبر تناست وا او جړلې چې زیه مړو کپلارې مړو کار سو نبی علیہ السلام تیرې دو نو ته وی اس بری صبر کوا هغه پکې صبر دې راځي مو وی وې زما کا تا او ځای چې اور په بلیږي هیڅ خبره غم خو په ما باندې دي نبی علیہ السلام روان شو چا وته و چې دا سردار دو جهان و هر کشي پتا وته دا څه وی ښا یو پمنډا پمنډا نبی علیہ السلام کوسي تور سیدا आवाज وکړه اگر او پیژنوم خبر ما نه پیژندلې نبی علیہ السلام وی الصبر عند اول صدمت صبر هغه ته وی چې کله تاسو صدمه ورسېدا او تاسو وی چې بس انا لله و انا بس کپه خپل جواب کې دی چې الله دې موږ صبر راکړي او الله په خپل فیصله وکړي بس دغه ته صبر ویلی شي ښا دانه چې خپل زلستړی کې او خدان ستړی کې او غریوان نوش دی او مخوټه کې او یو بس او بیا وای چې خدای کړو بس صبر کو نو خدای کړو تاسو صبر نکړو کنه عند اول صدمتين دام اول صدمه دا چته یو داسې انساني خو شیطانی کنه ها ادر دی ډیر مړانی ها چې بس شل کاره پرې خو دراغه اتا ته وی چې پلانې خدا سه وی داغه نه خبر راوړه تا ته راو رسول ډیر لوی خدمت یو کو بي پیسو چې پلانې خدا سه وی نو دی وخت کې چرته صبر وکي ایس بنئ او کته دی وخت کې وای چې ها ورګا چې زلړ شم کنه زبد سره هغه سوکم یا خدای اقران وی چې ایو الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا مؤمنانو کداغه سی او بیت بار سره راغی تاسو خبره وکړه او خبره ده شر وا ده ضرر وا ده نقصان وا ده دشمنی وا نو تحقیق کوی چې تا خبره وکړه پوری غزو معلومات کوم اوس کو معلومات آسان دي دا ډیر روخيار انسان دي د قرآن په قانون باندې عمل وکړه سورته حجرات ها چې فتبینوا تحقیق کوي ها ډیر تحقیق ځکه که تحقیق مونږ کو نو په داسې بلا بواوړي څه وځو او بیا به سکیږي نه نو ښه الله رب العزت دغه وایي چې تاسو باندې به خامخا امتحان کولی شي تاسو په دې نفسونو کې هم بیماری به راځي خطرناکې به راځي خپا لاس او اډوکې او دا به ماتیږي را ماتیږي دا خو ټول د دې لپاره دا آیت دا مطلب چې الله رب العزت ویلو کل شین حالکن الا وجهان سمانا کل شین حالکن الا وجهان هر شی چې د فنا د پاره پیدا شوی د ناو فنا کی او چې د بقا د پاره پیدا شوی د هغه بن فنا کی د بقا د پاره څه پیدا شوی دی جنت هغه نه فنا کی هغه د بقا د پاره دی انور چې څومره دینه پنا کیږي دا بدن و پنا کیږي نو د فنای دغه مطلب دی کنه ها شروع ورو د مخ کې نه په زبان شروع کیږي نو اخري نتیجه به بیا موت راځي کنه ها الله وی کو په دې بدن کې او ما تبا صبر کړي او تبا ایوب علی السلام یادې چې شپارس کاله پروت وخه او چریج پر یاد نو کړی الله ته چې تنگ شوم کنه نو زما دا سمرت دې سم مصیبت ته دا که سي کده بدن نه بهر سختي او مصیبت راغې دشمني جوړ شو جیل ته لاړې او سزا دل درکول شيار سو نو صبر کا وا او یوسف علی السلام را یاد کا چې ور پیغمبرو سمرا وخی پا جیل کی تیر کرو بی موجبا بی جا حبس اگر تیر کرو دقا دیکھا پا مال کی راشی نوم صبر بکے خواب خانو چی او بندہ دورا صبر نشی کولے دورا صبر چی دا خویس چی ندے چی تا پسی چا خبری اکڑی ارسی چی ہوئی اخو داغا خلق پلدہ کنخا چی ارسی ہوئی که کنزلی کلی که سپکی دتاو کلی که پیغورون دتاو کلو ہاں اتا پاگی صبر نشی کولی انتا قرآن تسلکی نی دا مطلب بیا قرآن تسلکی نی دا قرآن بیزتی دا تبا بیا داسې په نورو خبرو باندې څه صبر وکي چې بالفرض الله دې نکي خدا سي واخراشي چې مونږه دا ملک پریدو بل ملک ته د هجرت کو لکه صحابه او چې کړه هو بیا هغه کې به تاسو صبر وکه هو او دا چې واخره کی jihad شروع شي او باغی کې د سر خطرې نو باغی کې به تاسو صبر وکه او دا چې واخره شي چې د مال لګې دو خبرې او ستانه مال غواړي نو تاسو باغی کې څه صبر وکه هغه لوی لوی چې قران وی چې ولا ونا کتمنا علی من تلن رزقکم او خرجو من دیارکم کما په دا مقرر کړی نو دا څه دی دا قران پورې خنداله چاسو وطناسیو عمل پی نکو چه قرآن مونگتوی چه ورے او مومن تیبیاویلی صبار او شکور صبار سمانا دیر صبرناک او دیر شکر گزار چه او بدا ذات موحد وی قرآن تناستی او اگه کی صبر نی او اگه کی شکر نی نو دینا سا مطلب شو دینا سا پیدا شو دی با آخرت تا پتمئی او دی با دا اللہ نا دا اجر او دا ثواب پتمئی نا اللہ رب العزت چی مونگ تا قرآن کی بیا بیا زمک آسمان یادی غرون او دریابون یادی نو دا دی دا پار یادی چی دا استان اڈیر لوی دی دا غرون استان اڈیر رٹی دا زمکستان ډیر لوی ده او غی باندې سس نه کیږي سس په نه کیږي باغی چره انکار کړي پریاز کړي د زمکا قسم را جزیدا د غرونو قسم را جزیدا نو یا بندا دا زمکا شکنه چې خلق در باندې چک کچری ورځي خزلی ورځي او تغاګ نه کوي صف الله دې پر پیدا کړي قرآن چې مونږ ته کم تعلیم راکړي که چېرې مونږ په هغه باندې عمل کولې کنه نو سوال نه پیدا کیږي چې بیا د چا شک وي په خپل ځان کې چې زه جنتی ما سوال نه پیدا کیږي عاجزي کم ده تواضع کم ده شکر او صبر کم ده نو په دې چل باندې کامیابی نشته ها چې اسی وایو په خلی باندې عمل پینکو او قران مونږ له زور نه راکې چې لم تقولون ما لا تفعلون سله وایي چې عمل پینکه بیا ها دا مونږ ته وی کنه ها نو هر باندې دا سوچ پکار دی الله رب العزت وی بیا بیا وی چې سوچو کې فکر وکې سوچو کې فکر وکې درزیز پاروی خواه چکنن تو دا اللہ رب العزت پا دی امر او پا دی نحی او پا دی تعلیم او پا دی قرآن باندی عمل اونکی نستاد پارا کامیابی نشتا بیا بیا ستاو دا دی نور پا بیاند کی سفر اخشو اگی خوزک تباو برباد دی جی پا قرآن عمل نشتا نی په عقیده صحیح کړی دا نی په عمل صحیح کړی دی نی په معاملات صحیح کړی دی نی معاشره صحیح کړی دا زمونږ داغي خو فرق دا دی چې مونږ داوا کوو چې مونږ خپل عقیده په قران سمو خپل معاشره په قران سمو خپل معاملات په قران سمو نو اسی وایو بس عمل به پینو کوو دا ډیر د غور او د فکر مقام دی ښا کنی دا خواری با زمونگا بس چی بس اسی بشی چی جماعت تے و درسو ندیو پڑایے دیو دادے و اغدے او عمل پی نکو نو دی اس پیدا نشتا دیکھا اللہ دا عمل توفیق را کی او اللہ دا مونگلا دا قرآن ذکڑا قرآن باندے عقیدہ سمول قرآن باندے عمل سمول قرآن باندے معاشرہ و معاملات سمول اللہ رب العزت مولا دا توفیق راکی بس آخر دعوانا الحمدللہ.